to reach for me in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead. So maybe I'll stay. Stay while the night is still ahead. Stay, lady, stay. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Everywhere I go, I see a face we used to know. I pass a place we used to go when you were mine. Since you went away, since you went away. It's not free, it keeps on raining down on me. Will there be a day when the sun will shine? I wanna see the sunshine. Volgens waren dat Magnets met een oud nummer van Bob Dylan, Lay, Lady, Lay. En Elkie Brooks en Sunshine After the Rain. Precies 10 jaar werkt Anne Kuipers in Ethiopië voor de stichting SPAT, Sport and Physical Ability Trainer. Mariska de Vries. Anne Kuipers heeft tegenover mij plaatsgenomen. Hij zit hier namens Circus Hannes en Co. Meneer Kuipers, Circus Hannes en Co., wat is dat? Het is een circusschool en die geeft aan kinderen les. De circusschool, waar staat die? De circusschool zit in Vlaardingen. En hoe lang bestaat die al? Die bestaat zo'n 25 jaar. En ik begrijp dat u ook in Ethiopië actief bent geweest. Wat heeft u daar precies gedaan? Ja, ik kom er al 10 jaar. Het heeft te maken met enerzijds het circus en anderzijds dat we in Ethiopië, in Addis Ababa, een soort opleiding voor sportleerkrachten hebben opgezet. En dat doen we samen met Hogeschool Windesheim. En Hogeschool Windesheim heeft ook docenten gestuurd en later studenten die dan stage lopen en meehelpen met de studenten die lokaal zijn opgeleid om sport- en spelprojecten te doen. En als ze specifiek iets doen met circus, dan vragen ze mij of ik dat wil begeleiden. Maar ik heb ook de leerkrachten, en het zijn overigens allemaal gehandicapte mensen. Dus het zijn, deze leerkrachten zijn ja, eigenlijk identificatiefiguren voor met wie ze werken. Want het zijn dove leerkrachten, het zijn blinde leerkrachten of slechtziende leerkrachten. Het zijn leerkrachten in een rolstoel. Mentaal gehandicapte leerkrachten hebben we niet, maar wel die iets minder kwaliteiten mentaal hebben, maar wel voor een groep kunnen staan. Oké, en waarom precies specifiek deze doelgroep? Het aantal gehandicapte mensen is enorm hoog. Ethiopië kent de meeste gehandicapten in heel Afrika. Hoe komt dat? En dat heb ik ook gevraagd. Daar is niet of nog onvoldoende onderzoek naar gedaan. Er zijn wel wat gegevens bekend. Sommige dingen liggen op je DNA, dat je met dove en blinde kinderen. Maar het heeft ook te maken met werkomstandigheden, waardoor er veel blessures en handicaps optreden. En ja, dat is eigenlijk op dit moment de enige verklaring. Bovendien heb je ook te maken met oorlogsslachtoffers. En hoe groot dat aantal is, dat weet ik niet. Maar toevallig hadden we afgelopen periode dat ik er was, dat is 3 weken geleden denk ik ongeveer, deed de voorzitter of de directeur van de stichting waar ik voor werk, dat is Dires, die deed daar een uitspraak over. Maar exacte gegevens heb ik daar nog niet over gekregen. Als u daar dan komt in Ethiopië, wat doet u exact daar? Ik ga in ieder geval mensen opleiden. En dat betekent dat ik de leerkrachten help om een circusuitvoering te maken. Dus ik train de leerkrachten, ik leer ze vaardigheden. Maar ik leer ze ook hoe ze methodisch didactisch geschoold kunnen. Tenminste, ik school ze methodisch didactisch. Zodat ze aan diverse groepen les kunnen geven. Dus rekening houden met de verschillende beperkingen die er zijn. En dat doen we niet alleen in een scholing, maar het is ook een training on the job. Dus we gaan ook echt naar de scholen toe. Ja. En dan gaan we met de kinderen werken. En dat koppelen we dan weer terug van wat kom je als ervaring tegen en wat zijn de problemen en wat zijn de uitdagingen. En hoe kunnen we dat op een goede manier lijnen met elkaar. En dat is een project die deze leerkrachten ongeveer 2 jaar ingaan. Want ze krijgen echt een bevoegdheid, ook een certificaat als leerkracht. En daar geniet ik het meest van. Maar ik moet zeggen dat reizen vind ik ook erg leuk. Dus dat is ook wel een combinatie van reizen en mensen iets leuks bezorgen. Ik had vroeger ook een droom van ik wil graag Pieper de Clown en Mamalou nadoen. Met een paar balletjes de wereld rondtrekken. Met de huifkar de wereld rond. Ja, en dan Mamalou achter mij. En dan mensen plezier meegeven wat je, dat je pret kan hebben met elkaar. En het leuke is ook als je een voorstelling geeft en je krijgt applaus, dan zie je mensen groeien. Ja. En dat is, dat is zo'n machtig middel. Dus daar doet u het voor. Ja. Ja. Als mensen meer willen weten over de stichting en over het werk wat u doet, is er een website? Ja, en dat je hoeft alleen maar te googlen naar Circus Hannes en je komt erop terecht. Maar het is info@circushannes.nl en of info@circusschoolhannesenco.nl. En in beide gevallen kom je op de website. Hartelijk dank. Ik sprak met Anne Kuipers. Hij is van Circus Hannes en Co. C'était pas l'année dernière. C'était pas à Marienbad. Comment voulez-vous que je me rappelle? À force de l'attendre, je ne savais plus qui l'attendait. Le temps est un traître de cape et d'épée qui vous glisse sa poudre d'oubli dans votre coca.

Een New York State of Mind van Billy Joel uit de 70er jaren. En daarvoor Victor Laszlo en Canaway Rose. Zometeen, wie wint de Zinnige Zorg Award 2019? Maar eerst Urban Rescue. Silence falls, I hear you call in the secret place. You still my soul with quiet joy, and I'm wide awake. In the middle of the night, I look up to the sky. I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I'm loved. I can hear you singing over me, yeah. You spoke the earth with just one word, and you hold my heart. Song of My Father van Urban Rescue. Het Albert Schweitzer ziekenhuis is de winnaar van de Zilveren Zinnige Zorg Award. Mariska de Vries. Ik ga praten met mevrouw Jonker. Zij is hoofd van het transmuraal team Albert Schweitzer ziekenhuis. En het Albert Schweitzer ziekenhuis is de winnaar van de Zilveren Zinnige Zorg Award. Mevrouw Jonker, wat houdt die award precies in? Waar heeft u het voor gekregen als ziekenhuis zijnde? Die Zilveren Zinnige Zorg Award is de tweede plaats bij de jaarlijkse zorgvernieuwingswedstrijd die georganiseerd wordt door VGZ, de zorgverzekeraar. En die prijs die hebben wij gekregen voor een initiatief eigenlijk waarbij patiënten die maandelijks naar het ziekenhuis moesten komen voor een infuus wat zij kregen om botcomplicaties te voorkomen die zij konden krijgen doordat zij een chemo kregen. Dus aanvullend van de chemo moesten zij dan maandelijks naar het ziekenhuis om dan ook daar weer een infuus te krijgen. En wat we nu gedaan hebben is dat deze patiënten niet meer naar het ziekenhuis te komen naar de dagbehandeling voor een infuus van 4 uur, maar dat een verpleegkundige met een auto naar de patiënt thuis gaat en daar prikje geeft als het ware aan de patiënt in zijn thuissituatie. Veel minder belastend dus voor de patiënt. Want wat doet chemo precies? Wat kan chemo doen met je bot afbreken? Of wat gebeurt er precies? Ja, je botontkalking is het eigenlijk als het ware. Dus daar kunnen patiënten last van krijgen. En het is eigenlijk een bijwerking van de chemo. En daarnaast, doordat je die bijwerking dan krijgt, om dat te helpen voorkomen, werd in het verleden dan nog zo'n infuus gegeven met een extra middel. Om dat tegen te gaan. En dat is natuurlijk al hartstikke vervelend. En omdat dat mensen zijn die dus al vrij kwetsbaar zijn, een rit naar het ziekenhuis daarvoor ook te besparen, hebben wij ervoor gezorgd dat één, het middel anders is. Het is geen infuus, maar het is een ander middel wat met een injectie gegeven kan worden. En komen we dus bij de patiënt thuis. Ideaal lijkt me dat als je patiënt bent en toch al heen en weer moet naar het ziekenhuis is 1 keer minder natuurlijk heel prettig. Ja, zeker. En het andere voordeel is ook dat we in het ziekenhuis daarmee de stoelen op de dagbehandeling waar deze patiënten dan zouden zitten ook vrij spelen daarmee. Dus één, kunnen daar andere patiënten die op de dagbehandeling moeten zijn plek nemen. Of als er geen plek is, kan je het echt vrij spelen, waardoor ook de zorg wellicht wat goedkoper kan worden. Dus dat is ook een voorwaarde die VGZ stelt om de zorg in Nederland ook betaalbaar te houden. Waarvan zij dachten, dat is een mooie bijkomstigheid ook inderdaad. Nou gebeurt het bij u in het ziekenhuis. Hebben andere ziekenhuizen dit ook al overgenomen? Je gaat het in het land steeds meer zien. En je hebt bijvoorbeeld, hebben wij onlangs de eerste chemo thuis ook gegeven bij patiënten. En dat is bijvoorbeeld iets wat ook in het Rotterdamse ook al wel gebeurt. Dus zo van lieverlee gaan ziekenhuizen ook steeds meer hun zorg verplaatsen. Maar ik kan wel stellen dat we daar als Albert Zwijnen ziekenhuis echt al best wel ver gevorderd in zijn en koploper mee zijn. Vandaar ook deze zilveren zinnige zorg award. Van harte gefeliciteerd, ook namens ons. En we zijn benieuwd of u volgend jaar weer in de prijzen valt. Want het is de tweede keer op rij, begreep ik. U heeft vorig jaar goud gehaald? Nee, we hebben in 2017 hebben we goud gehaald. Dus niet vorig jaar, maar het jaar ervoor. En dat was met de Breast Clinic hebben we dat toen behaald. En dat is een heel speciaal zorgpad voor patiënten die verdacht worden van borstkanker. En daarmee hebben we dus een zorgpad ingericht dat patiënten niet meer lang hoeven te wachten en dat ze vrij snel te weten te komen, of ze nou wel of geen borstkanker hebben. En dat is natuurlijk erg prettig. En dat was destijds vrij nieuw. Dus daar hebben we toen de award mee gewonnen. Vorig jaar niet. Dit jaar de tweede plek gekregen. Dus ik hoop dat we er volgend jaar zeker wel weer tussen zullen zitten en ook weer een prijs in de wacht gaan slepen. Dan spreken we u vast wel weer. Ik dank u hartelijk voor de informatie tot zover. Ik sprak met mevrouw Jonker, zij is het hoofd van het transmuraal team van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dank u wel. Blijf nog even, tap een hand. Dit moment nog niet los. Het is fijn mezelf te geven, want ik merk dat het mij geen moeite kost. En de dag breekt door het duister, het verdwijnen van de nacht brengt de twijfel in mijn hart. Hou het vast, hou het levend, want hoe mooi de zon ook schijnt, ik wil nergens anders zijn. Hou me vast, blijf nog even. Als de morgen komt, is alles weer voorbij. Mijn huis

Chaka Khan en Through the Fire. En daarvoor Sjors van der Pannen en Blijf nog even. Dat doen we met Mariska de Vries, want die praat met mediator Debbie Kijf. Debbie Kijf is mediator bij scheidingen. En ik wil graag van haar weten hoe zij tot deze carrière move is gekomen. Debbie, welkom. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 39. 39. En heb jij ooit op de middelbare school besloten van ik word mediator? Nee, ik wil eigenlijk advocaat of psycholoog worden. Dus op zich is dit wel een combinatie van beide. Ja. Ja, voor advocaat moet je natuurlijk rechten gaan studeren. Ja. Voor psychologie moet je natuurlijk psychologie gaan studeren. Wat heb je uiteindelijk na de middelbare school gedaan? Van alles. Ik ben eerst secretaresseopleiding gaan doen. En daarna heb ik heel lang in scheepvaart gedaan. Daarna opleidingen heb ik gedaan. Echt in Rotterdam in de haven, zeg maar. En uiteindelijk ben ik schuldhulpverlening gaan studeren. Heb ik dat een tijd gedaan. En door best wel een heftig ongeluk ben ik op bed terecht gekomen. Heb ik daar echt wel, ik denk 2 jaar moeten revalideren daarna. Ik kon echt niet meer lopen. Jo. Door een auto aangereden? Nee, door van een trap gevallen. Echt echt een stom ongeluk. Kan iedereen gebeuren, maar het trof jou. Ja. Ja, mijn been was echt verbrijzeld. Dus ik heb echt heel lang moeten revalideren. En toen gingen mijn buren gingen toen scheiden. En ik hoorde dat allemaal. Ik lag natuurlijk op bed. Ja, en op een gegeven moment ging de bankstellen gingen door de woonkamer heen. Ach, je hoorde de ruzies. Ja, en de kinderen kwamen bij mij eigenlijk een beetje schuilen. Omdat ze daar zoveel ruzie hadden. En dacht ik, dat moet anders kunnen, weet je wel. Ik vond het gewoon voor die kinderen zo erg. Dat duurt toch ook een beetje emotioneel van worden. Dat moet je een kind niet aandoen. Ook hoeveel problemen je ook hebt. Ja, denk om je kinderen. Gewoon zo sneu. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje gaan oriënteren. En eerst gewoon via de LOI gewoon een mediationopleiding gedaan. Om te kijken, vind ik het eigenlijk wat. En ben bij een Francis terechtgekomen, een Francis organisatie. Daar heb ik dan ook opleidingen gedaan. En uiteindelijk ben ik dan echt MFN. Dus is echt het specialisatiestuk. MFN is dan het... de stichting MFN Mediation Federatie Nederland, waar iedereen bij aansloten is die dan mediator is, zodat je echt een keurmerk hebt, dat je echt ook weet wat je aan het doen bent. Dat je echt aangesloten bent bij een organisatie die aangeeft dat je op hoog niveau deze opleiding hebt. Ja, en dan heb je inderdaad eerst gewoon de basismediation, daarna doe je dan specialisatie familie mediation, heb ik gedaan. En daarnaast heb ik nog heel veel verdiepingsopleidingen gedaan, natuurlijk voor mediation, maar ook kindbehartiger en de schipaanpak. Schip aanpak is? Ja, is echt rouw en verlies bij scheiding. Lig je er 's nachts wel eens wakker van? Ik heb wel eens momenten gehad dat ik... 's nachts wakker liggen misschien niet. Maar wel dat ik daar heel erg over nadenk. Ook nog in bed, weet je. Dat je denkt van... Dat je niet los kunt laten. Hoe kan ik het anders doen? Wat had ik anders kunnen doen? Of ja, je werkt bij mensen en je wil altijd het beste. Ik ben echt een helper. Dus ik wil altijd het beste voor iedereen. En soms gaat dat niet. Want soms willen mensen ook niet. Nee. En dan kan ik... ook niks meer doen. Nee, want, dan houdt het op. Je kan ze niet dwingen. Nee. Dat lijkt me best frustrerend. Heb je dan bijvoorbeeld een collega waarmee je even kunt sparren? Ja, ik heb een groepje met collega's die allemaal al meer dan 7 jaar mediator zijn. En doen ook intervisie samen. Dus we komen ook heel vaak samen om over dingen te praten. Hoe zou jij dat aanpakken? Casussen pakken van, dit loop ik tegenaan. Hoe zou jij dat doen? Ja. En dat helpt heel erg. En we bellen vaak onderling. Ja. Omdat je toch als mediator best wel op je eigen eilandje zit. Hè? Want je werkt alleen eigenlijk. Je hebt geen personeel of zo. Dus vaak om met collega's te bellen is wel heel fijn. Ja, dan kun je het even kwijt. Kun je even overleggen wat de beste aanpak is. Ja. Heb je ook een soort van beroepsgeheim? Dat je niet verder mag praten over de mensen? Absoluut. Ja, je hebt echt geheimhouding. Dat is ook heel belangrijk in mediation. Ik zal nooit over mensen praten met naam en toenaam. Nee. Kijk, met collega's praat ik over een casus op zichzelf. Ja. Maar er zitten geen namen bij. Blijf je dit de komende... je bent pas in de 30 natuurlijk. Blijf je dit de komende tot je 68 zo ongeveer doen? Of zeg je dat van, weet ik niet. Ik vind het heel leuk nog steeds om te doen. En ik haal er heel veel voldoening uit. Maar het is ook zwaar werk. Ja, dat lijkt me dat wel. Vooral emotioneel best je bent ook pittig. Gewoon een mens. En je hebt ook zelf allerlei gevoelens. Dus ik blijf het nog wel voorlopig nog wel doen. Ja. Tot mijn pensioen, dat durf ik niet te zeggen. Heb je andere dingen? Zou je weer meer met kinderen willen gaan doen bijvoorbeeld? Of heb je nog geen plannen? Heb je vage plannen in die richting? Ja, ik heb altijd wel plannen. Zeg maar altijd opleidingen aan het doen. Ik ga nu ook een opleiding NLP doen. Dus neurolinguistisch programmeren. Ook weer voor in mediation te gebruiken voor mensen. Om kun je heel kort zeggen wat dat precies is voor de mensen die dat niet weten? Dat is eigenlijk dat je krijg je technieken qua gesprek om mensen op een bepaalde manier te bewegen, zodat ze anders gaan denken. Heel kort is dat hoor. Gedachten veranderen, waardoor het gedrag ook verandert. Door een vraagstelling en doordat mensen dan anders dingen gaan zien dan dat ze op dat moment zagen. Ik sprak met Debbie Kuijf en zij staat niet stil in haar ontwikkeling. Ze is mediator en ze woont in Hellevoetsluis. Je hebt ook een website, die mag je noemen? Ja, dat is debbiekuijfmediation.nl. En Kuijf is met een lange ei. En dan kun je meer informatie vinden als je een mediator nodig hebt. En wat precies het werk van een mediator is. We hebben Debbie wat beter leren kennen. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je tijd. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze late avond van donderdag 13 juni. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. George Michael heeft het laatste woord. Fijne nacht.